إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ndugu zangu Waislamu, hutuba yangu iliyopita nilielezea moja katika nguzo za aqidati ahli sunnati wal jamaa ambayo ni alwala wal bara, nikaelezea maana ya nguzo hii kwamba alwala ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na maswahaba wote na waumini wote wanaomwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama albara ni kuwachukia wanaompinga Allah na mtume wake na maswahaba, ambapo ni makafiri na washirikina na wanafiki na mulhidin na murtadin na mubtadia na ahli almaasi. Aqida hii, nikiendelea na maudhui hii muhimu, aqida hii ya alwala walbara ni milla ya Ibrahim alayhi salam na wale waliokuwa pamoja naye, Nabiyullah Ibrahim alayhi salam na waliomwamini Nabii Ibrahim alayhi salam, na sisi tunaamrisha tuwafuate hao. Hii pia ilikuwa ni aqida yao, aqida ya alwala walbara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'a idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله سبحانه وتعالى نسيم نيني من مفانو مزوري نيني من كيجيزو كزوري وإبراهيم نوالي وليوكوا فمجناي وكات ولبوانبيا جمازاو إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Sisi tuko mbali na nyinyi na tuko mbali na hivyo mnavyoviabudu kinyume cha Allah. Kafarna bikum, tunawakanusha nyinyi, tunawakana nyinyi. Kafarna bikum wabada bainana wabainakum aladawatu walbaghdau abada, na umedhihiri baina yetu na baina yenu uadui na chuki milele. Hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mumwamini Allah peke yake. Nabii Ibrahim na wale waliomfuata Ibrahim wanawaambia wale jamaa zao ambao walikuwa wakiabudu masanamu, inna bura'a'u minkum, sisi tuko mbali na nyinyi na hivyo mnavyoviabudu, min dunillah, kinyume cha Allah. Kafarna bikum, tunakukufuruni na kukukana nyinyi. Wabada bainana wabainakum aladawatu walbaghdha, umedhihiri baina yetu na baina yenu uadui na chuki milele. Hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mumwamini Allah peke yake. Hivi ndio tunatakiwa tumfuate Nabii Ibrahim na wale waliomfuata Ibrahim, tuepukane na tuwatenge kila mtu anayemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kila anayempinga Allah na mtume wake na masahaba, tuwatenge na tuwe mbali na wao. Kwa hiyo mila hii pia ni dini na ni mila ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ya alwala wal bara pia ni mila ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakati Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd, enyi mlioamini msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni marafiki zenu wa ndani, kuwa ni wapenzi wenu. Baadhihum awliyau baad, baadhi yao ni wapenzi wa baadhi yenu. La tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya baadhihum awliyau baad wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, atakaye wapenda hao katika nyinyi basi yeye atakuwa ni katika hao. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu madhalimi. Kwa hiyo hii ni mila ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na aya hii inaharamisha kuwapenda mayahudi na manasara, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuwapenda makafiri kwa ujumla. Akasema, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda, enyi mlioamini msiwafanye maadui wangu na maadui wenu kuwa ni wapenzi wenu, mnawaambia habari zenu kwa sababu ya urafiki na upendo, msiwafanye ni marafiki zenu. Aya inaharamisha kuwapenda makafiri kwa ujumla, sawa ni mayahudi, sawa ni nasara, sawa ni majusi, sawa ni wengine. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, msiwafanye hawa ambao ni maadui zangu na maadui wenu kwamba ni wapenzi. Tulquna ilayhim bil mawadda, mnawaambia habari zenu kwa sababu ya huu upenzi wenu baina yenu na baina yao, kateni mapenzi baina yenu na baina yao. Aya inaharamisha makafiri wote kwa jumla. Allah subhanahu wa ta'ala akiharamisha tena upenzi na hawa makafiri na washirikina na wanafiki na kila anayempinga Allah na mtume wake na masahaba, hata kama ni jamaa yako wa karibu kina saba, Allah subhanahu wa ta'ala anaharamisha kumpenda. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man aada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Al-aya, hutawakuta watu wanaomwamini Allah na siku ya mwisho kwamba wanampenda mtu ambaye anampinga Allah na mtume wake, hata kama ni baba zao, hata kama ni watoto wao, hata kama ni ndugu zao, hata kama ni jamaa zao. Tunaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tunakatazwa kuwapenda hawa ambao wanampinga Allah na mtume wake. Ni nahi Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza, wa nahyu yaqtadhi at-tahrim, ni haramu kuwapenda hao wanaompinga Allah na mtume wake na masahaba na waumini kwa ujumla. Ndugu zangu Waislamu, waumini wanatakiwa wawapende waumini wenzao, waumini wapenzi wao ni waumini wenzao. Allah subhanahu wa ta'ala akilisema hilo na kuwajibisha watu wawapende waumini wenzao, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Allah akituelezea nani wapenzi wetu, anasema hakika hakuna vingine, wapenzi wenu ni Allah na mtume wake na wale walioamini ambao wanasimamisha swala na wanatoa zaka na hali ni wanyenyekevu. Allah anatuelezea nani tumpende, tusijipendee tu kwa maslahi ya kilimwengu. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un, waumini ambao wanasimamisha swala na wanatoa zaka na hali ni wanyenyekevu. hawa ndio ambao mnawajibika kuwapenda kwa kumtanguliza Allah na mtume wake kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizba Allahi humul ghalibun, ambaye anamfanya mpenzi kwa mali Allah na mtume wake na wale walioamini, basi hakika kikundi cha Allah subhanahu wa ta'ala ndicho chenye kufaulu chenye kushinda. Abu Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah akielezea aya hii anasema fa kullu mu'minin radiya bi wilayati Allahi wa rasulihi wal ladina amanu fa huwa muflihun fid dunya wal akhirah wa mansurun fid dunya wal akhirah. Kila mu'min anayempenda Allah na mtume wake na wale waamini, basi huyo ndio atakayefaulu hapa ulimwenguni na akhera, na atakayenusuriwa hapa ulimwenguni na akhera ni huyo atakayempenda Allah kisha mtume wake kisha wale waamini wote anawapenda kwa lillah, huyo ndio atakayefaulu hapa ulimwenguni na akhera, na atanusuriwa hapa ulimwenguni na akhera. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, waumini ni ndugu, waumini ni ndugu katika dini, waumini ni ndugu katika aqida, waumini ni ndugu katika manhaj. Wanatakiwa wawe ndugu katika mambo haya, katika dini, katika aqida, katika manhaj, iwe moja, wasifarikiane, wasitofautiane kwa mambo ya kilimwengu. Innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni ndugu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, waumini wote ni ndugu, wasichukiane, wanatakiwa wapendane waumini. Kwa hiyo ni hatari, ni hatari kusema kwamba Mayahudi ni ndugu zetu, ni hatari kusema Manaswara ni ndugu zetu, ni hatari kusema wanaompinga Allah ni ndugu zetu. Maneno haya yanasikika kwa baadhi ya Waislamu, bali wengine wanajinasibisha na ilmu, wanatamka maneno haya kwamba ndugu zetu wa Kristo wamepata janga, ndugu zetu wa Kristo wamepata msiba. Mmoja katika kibaru al-hizbiyin anatamka maneno haya katika idhaa kwamba ndugu zetu wa Kristo wamepata msiba mkubwa. Haya ni maneno ya hatari, Muislamu hafai, anapinga aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni ndugu, hakuna kutia vitu vingine wasiokuwa waumini. Ndugu zangu Waislamu, nilielezea katika hutuba iliyopita madhahiru muwalati al-kufar, sura na namna za kuwapenda makafiri. Nataka kuelezea baadhi ya sura za kuwapenda waumini. Muumini anatakiwa awapende waumini wenzake, na kuna alama zake za kuwapenda waumini. Moja katika alama hizo ni kuwanusuru waumini na kuwasaidia waumini kihali na mali. Kuwapenda na kuwanusuru na kuwasaidia waumini kihali na mali, hii ni alama kwamba unawapenda waumini wenzako. Wa in istansarukum fi din, wakitaka kuwanusuriwa kwamba muwanusuru katika dini, muwanusuru. Kwa hiyo moja katika alama na madhahir ya kuwapenda waumini ni kuwanusuru na kuwasaidia waumini. Nyingine, kuwatembelea waumini wenzako na kupenda kukutana nao na kupenda kujumuika nao. Waumini huwahurumie wanyonge katika waumini. Unapenda wenzako waumini wakikutembelea unafurahi, na wewe unafurahi unakwenda katika mjumuiko ule, ni alama ya kwamba unawapenda waumini wenzako, sio kwamba unajitenga nao, unakusanyika nao na kujumuika nao waumini wenzako hata kama wanatoka mbali. Waislamu, waumini ni ndugu, hata kama nasabu zao ni tofauti, hata kama miji yao ni ya mbali. Mtu akitoka Rasha, muumini akitoka Rasha akija leo hapa, huyu ni ndugu yetu, tunawajibika kumpenda, tunawajibika kumnusuru, tunawajibika kumsaidia. Na mtu kama yuko hapa hapa lakini si muumini muwahid, huyu tunawajibika kumtenga. Hivi ndivyo inavyotakiwa Waislamu. Alama nyingine ya kwamba unawapenda waumini wenzako ni kuwaheshimu, kuwaheshimu waumini usiwadharau, usiwadharau waumini wenzako. Allah subhanahu wa ta'ala anakataza ila kudharau, anasema ya ayuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhu wala nisaun min nisa asa an yakunna khayran minhunna. Enyi mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wenda hawa waliodharauliwa wakawa bora kuliko hawa waliodharau. Na wanawake nao wasiwadharau wanawake wenzao, wenda wale waliodharauliwa ni bora kuliko hawa wanaodharau. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha na kutukataza mambo ya dharau, watu wasiwadharau waumini wenzao. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa Kiislamu, kwamba waumini wote ni ndugu, wasidharauliane. Uwavyo uwe uwavyo, uwe na pesa, uwe na mali, uwe na afya nzuri, usimdharau mtu dhaifu, usimdharau mtu maskini, usijifaharishe kwa mali yako ukawadharau wengine. Katika alama za kuwapenda waumini ni kuwaombea Mungu, kuwaombea maghfira. Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha hili katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa mathwaakum. Jua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbika, taka msamaha kwa dhambi zako. Wa lil mu'minina wal mu'minat, waombee msamaha waumini wenzako, wanaume na wanawake. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tuwatakie msamaha waumini wenzetu. Ni moja katika madhahiri wilayati lmuminin, moja katika madhahiri sura za kuwapenda waumini. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allahu a'lam. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, ma ba'd. Al-Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah, katika kitabu chake al-Irshad fi sahih al-i'tiqad amewagawanya watu katika aqida hii ya al-wala wal-bara kwenye aina tatu. Amewagawanya watu aina tatu katika aqida hii ya al-wala wal-bara. Aina ya kwanza ni watu ambao ni wajibu kuwapenda, mapenzi ambayo ni safi, mapenzi yasiyo na doa la chuki. Ametanguliza watu hawa, kuna watu ambao ni wajibu kuwapenda, mapenzi ambayo ni safi, mapenzi yasiyo na chuki zozote, ambao ni al-anbiya washuhada wasiddiqin wasalihun. Akiwa wa mbele wao, wa mwanzo wao ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni wajibu kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hata zaidi ya mtoto wako, zaidi ya mzazi wako, zaidi ya watu wote, na hata nafsi yako. Tunawajibika kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam zaidi ya hata nafsi zetu na watoto wetu na wazazi wetu na watu wote. Halafu wanakuja baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ahli zake, ummahatul mu'minin. Halafu wanakuja ahlu baitihi at-tayyibuna at-tahirun. Halafu wanakuja masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Wote ni wajibu kuwapenda, mapenzi yaliyo safi, mapenzi yasiyo na doa la chuki na bughdha. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni watu ambao ni wajibu kuwachukia, chuki ambazo hazina doa la mapenzi, chuki za wazi, uadui wa wazi. Ni kina nani? Makafiri na mushrikun na wanafiki na mulhidun na murtadun. Hawa ni wajibu kuwachukia, ni watu ambao wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Makafiri na washirikina na wanafiki na mulhidun na murtadun, hawa ni wajibu kuwachukia, chuki kubwa za wazi wazi. Aina ya tatu ni watu ambao yafaa kuwapenda min wajhihim, na kuwachukia min wajhin akhar, kuwapenda kwa upande fulani na kuwachukia kwa upande mwingine. Hii ni aina ya tatu aliyoitaja Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, watu ambao yafaa kuwapenda kwa upande fulani na kuwachukia kwa upande mwingine. Hawa ni al-fusaq, watu wa maasi na mubtadi'a, watu wa maasi na wazushi. Yafaa kuwapenda kwa upande kwamba bado ni Waislamu. Hawa inafaa kuwapenda kwa upande wa kwamba bado ni Waislamu, hawakufurishi kama wanavyokufurisha Khawarij, la bali hawa bado ni Waislamu. Kwa hiyo wanapendwa kwa upande huu wa Uislamu na wanachukiwa kwa upande wa maasi na upande wa bid'a wanaozifanya. Wanachukiwa kwa upande huu kwani wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Lazima wachukiwe na mapenzi haya, lazima wapewe nasaha, lazima waamrishwe mema, lazima wakatazwe maovu hayo wanaoyafanya ya maasi na bid'a. Lazima nasaha zao lazima zifikishwe kwa hawa mubtadi'a na ahlu maasi, wafikishiwe. Ndiyo aina ya kuwapenda. Aina ya kuwapenda maana yake ni kuwapa da'wa na kuwanasihi na kuwaamrisha mema na kuwakataza maovu hayo wanaoyafanya. Ndugu zangu Waislamu, leo mambo yamebadilika, watu wamebadilisha mambo yenyewe. Hakuna alwala'u walbara'u lillah, bali sasa hivi alwala'u walbara'u liljumu'iyyat, alwala'u walbara'u lilhizbiyyat, alwala'u walbara'u lilmashayikh. Kinyume inatakiwa alwala'u walbara'u ni lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya shekhe fulani, si kwa ajili ya hizbu fulani, si kwa ajili ya jumu'iyya fulani, la. Hivi ndivyo tulivyo sasa hivi kwa sababu ya jamaa za ulimwengu. Watu wanampenda mtu hata kama ni adui wa Allah, ni adui wa mtume, ni adui wa dini, wanampenda kwa sababu ya maslaha ya kilimwengu. Watu wanamchukia mtu mwingine hata kama ni mpenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mpenzi wa mtume wake, na ni mpenzi wa aqida, wanamchukia kwa ajili ya maslaha ya kilimwengu. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna Allah ta'ala qala man aadali waliyan faqad aadhantuhu bil harb, anayenifanyia adui walii wangu, mpenzi wangu akamfanyia uadui, huyu namtangazia vita. Wewe ukimchukia mpenzi wa Allah, wewe unatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unaweza kutogea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha vita vyake, unaweza kumsogelea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna watu wanawachukia wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni nani wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kama si maulama? Al-ulama warathatul anbiya. Hakuna wapenzi wa Allah sasa hivi kama maulama. Maulama ndio wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala wakubwa baada ya anbiya washuhada wasalihun wasiddiqun, ni maulama. Watu wanawachukia maulama, watu wanawakejeli maulama, wanawakimbia maulama kwa chuki tu za kilimwengu, hakuna sababu. Ndugu zangu Waislamu, awthaqu ura al-iman al-hubb fillah wal-bughd fillah, kama fi musnad al-imam ahmad min hadith al-bara' ibn azib, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, awthaqu ura al-iman al-hubb fillah wal-bughd fillah, kama madhubuti ya iman inayofanya imani yako isitetereke, imani yako isipungue, ni al-hubb fillah, kupenda watu kwa ajili ya Allah, wal-bughd fillah, na kuchukia wengine kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya mambo ya kilimwengu, si kwa ajili ya maslaha ya kilimwengu. Ndugu zangu Waislamu, maudhui hii ya al-wala wal-bara, kama nilivyotangulia kusema, ni moja katika nguzo za aqidati ahli sunnati wal jamaa, aqidati salafi ashabi al hadith, bali ni moja katika masharti ya imani. Imani zetu haziwezi kukamilika bila kuwa na aqida hii ya alwala wal bara. Ndugu zangu Waislamu, lazima tujipambe na aqida hii, vinginevyo imani zetu zitaponyoka, tutakuwa hatuna imani kutokana na kuwa maslaha ya kilimwengu. maulamaa sasa hivi wanakandikwa, maulamaa sasa hivi wanakejeliwa, watu wanawatukana maulamaa, watu wanawadharau maulamaa, watu wanawapelekea meseji maulamaa za kuwakejeli na kuwakafirisha na kuwaudhi maulamaa. Hawajui kima cha maulamaa, hawajui thamani za maulamaa. Ndugu zangu Waislamu, lazima tupende kwa ajili ya Allah, lazima tuwapende maulamaa kwa ajili ya Allah, watu waondoe maslaha ya kilimwengu. Nini adunia? Nini dunia? Dunia ni nini? Watu wanakufa kila siku, kwa nini hatuzingatii? Ndugu zangu Waislamu, alwalau walbara ruknun min arkani aqidati salaf ashabil hadith. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina sami'u qala fattabi'una ahsana. Allahumma atil fusana taqwaha wa zakki anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.